Inledningsvis I dette programmet nevnte jeg at hovedinnslaget skal være noe vi har kalt Spør vekk, der vi vil at dere lyttere skal sende oss spørsmål om alt mellom himmel og jord. Og når jeg sier alt mellom himmel og jord, så mener vi det helt bokstavelig. Dere kan komme og spørre om hva som helst, og alias Knag, som altså allviteren vår og amatøreksperten, da mannen som skal svare på disse spørsmålene. Siden dette det første programmet, har vi naturlig nok ikke fått inn noen spørsmål enda. Så for å demonstrere hvordan dette skal foregå, så har jeg laget noen spørsmål til alias denne gang. Alias, her har jeg for eksempel laget et brev fra en 5 år gammel pike I Drammen, som skriver til oss og forteller at hun hele sitt liv har vært forferdelig interessert I fjellklatring. Og nå spør hun, hvor høyt verdens høyeste fjell? Verdens høyeste fjell, ja, det vel, hva se. Ja, det vel det som 8854 meter, da. Ja, det hørtes jo ganske riktig ut. Ja, skal vi se, jeg hadde det helt korrekte svaret på en lapp her. Hvor den blitt da? Det denne lappen her, kanskje? Ja, den Å ja, hvor fant du den da? Den lå på bordet da jeg kom inn den. Ja, det min svarlapp det, du jukser det. Juks, jeg, jeg visste det jeg... Vet du navnet på fjellet da, for det stod ikke på lappen. Ja. Hun spurte ikke om det. Nei, det Mount Everest, ikke sant? Åja, det behøvde ikke, nå skal jeg akkurat til å si det. Ja, åja, ja, ikke prøv deg på den, jeg tror vi tar et annet spørsmål. Jeg har nemlig skrevet et annet spørsmål her også, og det fra en fisker på Røros. Han skriver, kjære alias, kan du fortelle meg hvor mange tenner en anacondafisk har? Ja, da tror jeg trenger litt betenkningstid, ja. Den har 64 tenner. Jaha, og hvordan fant du ut det da? Jo, jeg vet fra brevkurset jeg har at en anacondafisk har akkurat dobbelt så mange tenner som et menneske. Men så hadde jeg glemt hvor mange tenner jeg hadde, så jeg måtte telle og sånn, vet du. Ja, riktig. Men han fiskeren han spør om en ting til. Hvor mange ben hadde Odins hest Sleipner? Ja, da tror jeg trenger litt betenkningstid igjen, jeg. Skal vi se. 10, 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 4. Den har 8. Åh? Eller hadde 8. Ja, riktig. Hvordan kom du frem til det da? Du skjønner, jeg bare... Jeg måtte telle tennene på denne anacondafisken jeg tilfeldigvis hadde på meg her. Jeg vet nemlig at anacondafisken har nøyaktig 8 ganger så mange tenner som Odins hest har ben. Jeg har sånne gode huskeregler, skjønner du? Ja, akkurat. Det gjør det mye lettere, vet du. Jeg kan bare resonere meg frem på en logisk måte til svaren. Det veldig fint. Ja, det var I hvert fall riktig svar, så vidt jeg kan registrere. Og da tar vi et brev her til slutt. Det et brev fra en dame på Mysen, som fikk veldig lite ute av den siste bingoturen sin til Danmark, sier hun, fordi hun ikke forstod den danske tellemåten. Kan du forklare henne dette på en enkel måte, alias? Ja, altså, det jo veldig greit dette her som danske tellemåten, synes jeg I hvert fall. Jeg har jo brevkurs I dag. Ja, riktig. Og fra 0 til 50 så det greit. Altså 50, det halv tress. Og 60, det da tress. Og det veldig greit å tenke på, for det med tress, det altså da, det da 60, og det altså 20 ganger 3, liksom tress, det 20 ganger 3, og det 60, altså halv tress, da halvparten av tress. Og det egentlig 30, men jeg mener 50 halv tress, og så det da fjers, som 80, og så halv fjers da 70, for det halvparten, altså det mellom halv tress, og, nei, men mellom tress og fjers, ja. Så kommer det halv tress, nei, halv fjers, og halv fjers da 70, og så det da fjers, og så det da fems, og så og halv fems som da 90. Ja, riktig. Kan du ta alle tallene oppover sånn? Kan du gjøre sånn at du husker det, ja. Da har du liksom halv tress, tress, halv fjers, fjers, halv fems, fems, halv seks, seks, nei. Ja, jeg tror det holder, ja. Jeg tror det holder, alias. Jeg tror den... Ja, da får vi jo håpe at damen får mer ut av neste bingo-turen sin I Danmark, da. Ja. Ja, har du flere spørsmål? Nei, jeg tror vi setter sluttstrek her for denne gang, og vi bare oppfordrer da lytterne om å sende inn sine spørsmål så fort som mulig, og sender dem til bare et lite øreblikk, underholdningsavdelingen Radio NRK Oslo 3. Og husk en ting til slutt. Svarene til alias kun veiledende. De som tar dem helt bokstavlig gjør dette helt og holdent på eget ansvar. Ja, da synes jeg vi skal ta en plate til, før vi går videre. Show you fun and the cha-cha and how to get a little more out of a cookie jar. I met a girl with a jolly grin. She said, "Please don't stand outside looking in. Come on and play with me. I can show you yours if you can show me mine. But you gotta enjoy it, enjoy it. Og det vi hørte der var Brian Prothro med en låt han har kalt Enjoy It.